And the girls are smeared to me. Need you with my darlingness card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, artistikoki edo bai. Buena, eta bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Ba, gure kultura talarekin segituko dugu orain eta gaur aste bukaera honi begira jarriko gara ameka euskara zerranaz Luson eta Larresoron euskal sorkuntzaleen planora ekarriko baitute. Aipatu izan dugu Deiabu Panpil laborategiak arrastoak izeneko azken obra ba, estreinatuko duela ezta Luso Karrixuri gelan larun batuntan gaueko 8:30. Ba, ondotik Euskadiko Orkestra Sinfonikoko lau lagunek osatzen duten kabestrian Ensemble taldeak berotuko du giroa, kabaret goxo bat bilakatu zantzokia, eta igandean ere izanen dira bi obra, taularatuko dutenak Larresoroko herriko salan, alde batetik Borobil Teatroak Alibaba eta 40 Lapurrak ikusgarria baitu taularatuko eta bestetik Iduzkilore taldeak Azparneko Anderea bere azken pieza baitu taularatuko. Azparneko Andereaz mintzatu izan gara Deiabu Panpil laborategiak atonduriko azken lanaz ere eta gaur ba, Borobil Teatroan jarriko dugu gure begirada. Alibaba eta 40 Lapurrak antzerkiari buruz zertxo bai gehiago jakiteko. Kultur alea. Anar zuazua, kaixo egunon. Egunon. Gaur Donostin geratu gara zurekin, Borobil Teatroko zuzendaria baitzara, aktore lanetan ere baitzabiltz, eta Larresoron ikusiko zaituztegunez, asteburu hontan, Alibaba eta 40 Lapurrak lanaren aurkezten, bara, galdera sorta bat prestatu dugu, zuretzako. Egia esan, Alibaba eta 40 Lapurrak eman aldiaz edo sorkuntza lanaz hitz egina izan dugu, baina agian gogora ekarriko genuke, ez? Ipuin klasikoan oinarrituta adaptazio berezi bat egin duzuela, akzioa eta humoretik tiraka? Bai, hala da. Bueno, hori da, klasikoa oinarri bezala hartuta, geuke buelta bat eman diogu, saiatu gea komizidadea ateratzen historioari eta egia esan bueno gelditu zaigu neko historia borobila zenet alde batetik helduek oso ondo pasatzen dutelako eta umeek ere bai ba bueno zurreta lur eusten ditugu ez hiru aktore gea estenatokian 55 minututan jotaki eta gelditu gabe eta estenatokitik irten gabe derbitxez jantzitagoaz eta bakoitzak egiten ditugu pues ez dakit zenbat personaje eta bueno jendeak esan da naiz eta hiru pertsona izan estenatokian bueno ba jendeak ikusten ditu 40 Lapurrak orduan bueno pues oso kontentu gaude oso ikuskizun bari interesgarria da ikusteko eta pues animatzen dut jende guztia ba bertara aurreratzeko eta disfrutatzeko. Zenbat denbora daramatzazue lan honekin? Ba estrenatu genuen 2012 urtean. Lehenengo urte hortan emanaldi pila egin genitun, gero beste produkzio bat estrenatu genuen non egin eta bueno, Alibaba gelditu zen pixkat ba bueno, hortxe, zarmailuan sartuta eta azkenengo urte honetan berriz jendeak bueno deitzen ari da emanaldi hau egiteko eta gu oso pozik gaude izane bueno Aine Larroxer gaude baina datorren asteburuan ez urrengoan ja Madrida goaz hiru asteburu segidan egitera eta pentsatzen dut Espainialdean ere irtengo gehala mendik aurrera ordun bueno beti ere emanaldi bat estrenatzen dezunean normalean da zure inguruan egitea eta urte batzu pasatzen dienean, pues hasten zaia beste lekutzara joeten, ez? Eta bueno, pues ze izango dut. Osea, hori da edo zeinek amesten duen gauza, ez? Gaina esango dugu lehen aldia dela, iparraldean antzesten duzuera. Bai. Nola izan da? Ba, egia esan, ez dakit oso ondo, dei bat jaso genuen, eta hasieran ez genuen sinisten, ze bueno, etzate hori muga hori pasatzea beti izan da edo ondartzara edo edo esnea eta jogurrek erostea akuteko, eta batean, ostra, ba ez, ba, zuen lana ikusi nahi degula, ez? Ba, osea, ni txoratzen nago, ni Parisen ikasitakoa naiz, eta bueno, iparraldea beti izan detola, ba, gogokin, ez? Nolabait, ba, gure lanarekin konkistatzeko edo, ez? Eta espero dut hori gertatzea. Ba, Alibaba eta Berrogei Lapurrak ikuskizuna esango, ikusi ahal izango dugu, ez dut esan, baina esango genuke pixkat antzezlanaren gakoa edo gidoian dagoela. Ba, ikuk hartu genuen, bueno, badaude bertsio desberdinak, klasikoari buruz, eta bueno, guk hartu genuen bat nahiko luzea dana, eta horri buelta asko eman genizkion. Eta bai, gidoia oso garrantzitsua da, ze esan dudan bezala, ba, personaje desbainak egite ditugu, estenatokitik irten gabe, eta orduan, bueno, pues azkenean gidoia moldatuta dago, ba, egiteko era ontara, ez? Esan dudan bezala, komedia nahi genuen egin, eta komizia sortu diogu testuari, ze berez, historia nahiko bortitza da, ez? Bueno, pues, hilket asko dago, eta horrela, ez? Orduan, bueno, guzti hori pixkat errebajatu indegu, ze bueno, pues, antzerki, aurrentzako antzerkia da, eta orduan hilketak daude, baina ez hain beste, ez hain basatiak, liburuan agertzen dian bezala, eta gaiztuak daude, lapurrak daude, eta gero emakumeak ere, orduan, ba, geuk hiru gizon izan da, pues, gizonak emakumeena egiten dugu, eta jendea sundo pasatzen du. Eta bai, esango nuke gidoia igual oso cinematografikoa dala, ez? Plastizitate handiko espektakuloa da. Argiak eta soinuak garrantzi asko daukate, ze espazioa hutsa da, bakarrik bost alfombra dauzkagu, eta orduan argiak eta soinua bai jazten dutela espektakuloa. Eta gero ba bai, hiru aktore interpretazio ere bai, nik uste oso lortuta dagola. Ze jendea pentsa, osea, ez dauka inungo ezin du begira da beste inun kokatu, osea, hiru aktoretan bakarrik kokatu dezake. Eta egia esan, momentuz oso ondo funtzionatu izan du, pentsatzen iparraldean ere funtzionatuko dula. Sei urtetik gorako izuzen da? Bai, sei urtetik gora. Bostekoak, segun eta ere ondo pasatzen. Egia esan, historia hobeto funtzionatzen du mutilengan neneskengan baino. Ze Alibaba berez ere oso mutilentzako historia da, ez? Lapurrak, gaiztuak, hilketak, ezakizer, baina historiaren eroia edo neska bada berez, Morgian izeneko neskamea, ez? Orduan, bueno, pues, neskak ere hor identifikatu daitezke. Ondo pasatzen dute denek, egia esan. Bai. Ba, gomita zabalduko gunoski eta hemen zaitugula zuen azken proiektuen berriakin nahiko genuke, zertan zabiltzate? Ba, bitu, orain justu oindela hilabete bat hasi ginen produkzio berri batekin, Borobil Teatroaren helduentzako lehenengo izango da. Jokoz kanpo deituko da eta gaia futbola da. Baina futbola beti ere nolabait frustratuen ikuspuntutik ikusita. Hau da, denok futbolara jolastu dugu eta gehienok futbolariak izatea nahi izan dugu edo izan nahi izan dugu. Eta, bueno, pues, ez geanok iritsi futbolariak izatea, pues, hor gaude, eta orduan horre frustrazio puntu bat ekarri digu, eta hortaz hitz egingo dugu. Gutxi gora bero izango litzateko latrazo handi eta lodi baten ba, kontatzeaz. Komedia izango dero bai, eta hiru aktore izugarri dauzkagu, Asier Ormaza, Joseba Paulaza eta Asier Sota izango dira, Arantxa Iturbe dramaturgia egiten. Orduan, uste dream team bat daukagula, eta Borobil Teatrorentzako ere, baiake futbola sari gea, esango nuke, orain arte bigarren mailan jokatu degula, oso denboraldi onak egiten eta hau izango litzateke, bas, lehenengo mailara egiten dugun saltoa edo, ez? Ba, segituko dugu, zuen erritmoa eta esker mila. Zuei. Zuei. Kultur Alea. Ba, musikaren bidetik segituko dugu orain, Bagabiga zigiluak plazaratu berri duen talde berri bat eta zintesatuko garelarik. Eskean Kristo taldeak bere lehen lan luzea plazaratzeko parada izan du eta dagoeneko salmentan duz. Bizkaitik datorkigun talde bat dugu onakoa rokanrolaren inguruan orain hiru urte sorturikoa hain zuzen. Taldekidekin mintzatu gara, eta beraiek honakoa kontatu digute. Bai, esan behar dugu, hau da, talde desberdinetatik gatozela, hemen ni izan nintzen, bueno, azken aurreko inkorporazioa taldean, aurretik Peio Ales eta bateria Dani Manol batera izan zuten talde bat, eta ondoren nik beste talde baten jotzen nuen. Ba, gora bera batzuk zirela bakotxaren taldean batutea elkartu genuen, eta orduan beste gitarrista bat genuen, Santurtzi Arrazena, arek utzi behar zuen taldea eta gure gitarrista den orain Aritz sartu zen taldean, eta bai, bostok, hau da, musika mota berbera maite dugu, hau da, rock and rolla dela. Eta ba, horrek eraman gaitu talde hau sortzera eta rock and rollarekin, rock and rollaren gaitik apostu egitera, ez? Eta Eskean Kristo, zergatik? Ni bili gara, irratza joa hasi baino lehenago hemen diskutitzen. Ez dauka zentzu... Ez. Ez dauka zentzurik. Bai. Bueno. Inoiz beti elkarrizketetan galdetzen digutenean hau beti erantzun diferente eman izan du. Eman duzu, eta hemen ere diferenteago bat eman duzu. Ez, azken batean da. Nikorena, esango dugu hemen. Bai, oste bai. Eskean ibilita ere kristona bildu daiteke. Hori Nikoren interpretazioa. Bai, Niko Txart. Hori botako dugu hemen. Bai, ba, bueno. Niko Txartena, Niko Txart. Niko Txartek ere parte hartu baitu diskan. Bai, Latigo abestian. Zenolako harremana duzu berekin? Oso ona, oso ona. Ezagutu dugu eta sortu da kimika hor fuerte bat. Kostatu zitzaigun beraren gana iristea, lagun batzuk genituen aman komunean, eta lortu genuen berarekin kontaktu egitea. Joan ginen ara Altzaira, Zuberoara, beretxera, dan egon ginen afaltzen, joergan, kantua jotzen, eta hori, ba, oso ondo konpondu ginen, eta hortik suertatu zen kolaborazio egitearena. Gero grabatu dugu Garaten, Andoainen diskoa, eta gero aparte, ba, bueno, hori egin genuen, elkar ezagutzeko, da gero etorri zen bera Garatera, eta hor ja bai, hor ja grabatu genuen dena, eta bikain, bikain. Oso positibo. Ba, Peio Artabe eta Alex Arilloren adierazpenekin geratzen gara, aipatuko dugu astelenean kulturale emankizun berezi bat eginen dugula, beraien bideaz zertxobai jakiteko izan dugun solasaldia osoki entzunal izango baituzue, eta Niko Etxarte aipatu dutela, ba, gaurko kronikatxo hau Niko Etxartekin grabaturiko kantuarekin buratuko du. Zugatibu hartu, zure logelako zabaitik zintzilik naukazu, kateatuta. Biluzin nire gainean, mazapiztia latigo pean, tani zaiatzen da izo beditzen benetan. Jaiko zabat, kalamida salutu ez izana, zenik bainik maite zaitut, gauko harren baino ez bada. Zure gorputza izer dita, jana belo bero hiutu da, ezin igali, ezin aste, ezin sentia, baina nira bastea lortu duzu. Jainko zabat, kalamidade baten gana. Damuzen naiz, lehenago ez badutu ez izana. Zerik bainik, jango zaitu. Gauko arren baino ez bada. Gauko arren baino ez bada. Ha. Ha. Izan gaizo, izan gozo, harinero aziroago hemen eta orain guztiak balio du. Azintangoa Parisen, estilapiko sakoneraino zurekin biziko nintzake, hamar mila urte gehiago. Jainko zabat, kalamidade baten gana. Damutzen naiz, lehenago ezagutu ez izana. Zenik bainik, bainik, bainik. Bauz izan da entzule gaurkoak eman duen guztian. Nire aletik, besterik ez hori bai gogoan hartu, atxalde honetan bostetatik seietara, asteburuko itzorduen inguruan mintzatzeko, ba emankizuna izango dugula. Nahi duzen arte, aio. Divided, nothing left to subtract. Some words when spoken can't be taken back. Walks on his own with thoughts he can't help futures above, but in the past he's slow and sinking. Caught a bolt of lightning, cursed the day he let it go. Sleep. girls are sweet to me. Even if you wear my darlingness card. Izan, ala ez izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Buena, eta bai, ezagit, amets bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan.